إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سواب تي توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني دالينا نتامل بنتو بيغا خامتيني ني موي الخوف انواعه ودليله رغال ليغا خامتيني ني موي اي خاجام اك ليغا خامتيني ني موي تك دلام mu nek buntu bu am solo bu ama am solo bu jara bayi xel lol bu jara gessu bu jara jang comme niñ ko junjé won rek ndax yi def ci am ay forme ay xaj yo xamanteni ni jaamu yalla lay nek sunu borom kep mo koy jago am ci nak yo xamni day nek lu meuna dagan digeunte bindef ak moromu bindefam bu ko defé kon baxna lol nit ki fexé ragné xaj yi nga xamanteni ni mom moy ya sunu borom jago ba mu meun ka respecté nonu ragné tamit ya nga xamanteni ni meun na dox digënté mindeef ak moromam badu nekk ko xamni day téngal ci kaw bopam ba paré di téngal ci kaw jaamu yalla yi mune kon al khawfu naw'un min anwa'il ibadah wa huwa ibadatun qalbiyyah mune ragal mom xajla ci xaju jaamu yi té mom sax jaamu yalla yi xol lolu mu daldi yaxal no daldi koy préciser dafa am solo c'est très important jaamu yalla ay xol ngo jaamu yalla ay xol ndax xam ngeen ni bañu tolé won ci définition wu al ibada joxé won na définition bobé nga xamni moy al ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وخلنا نجام يا الله في الشريعة أبتر لبو خمني فدجلي بولم لبرم بتبارك وتعالى بغ تقرمكو في أي وقت أك أي جف يفين أك ينب لنغ فوفه باخ mune yu feeñ ak yu nëbb ya feeñ mooy yi nga xam ni cër yi ci biti ñoo koy def lu mel ni tànk loxo ak làmmiñ ya nëbb nag mooy ya nga xamanteni ni xol bi ci biir moo koy taxawe bu ko defee kon wax jim la wax fii ne la ibadatun qalbiya jaamu yàllay xol la lolu kon lu mu jëlele ci définition ba gis nga lu mu jëlele ci définition ba manam ragal mi bokku na ci jaamu yalla yi nga xamni ay jaamu yalla lan la batina moy jaamu yalla yi biir xol be koy taxawé xol be koy def kon mom ragal jëf la ci jëfi xol xol day wax day jëf cër yi ci bititam dañoo am wax am jëf xol bokku na ci waxam li ñuy wax an-niyya mu yene yene waxi xol la motax yene desu ko wax ci lamiñ kenn du ñew di japp nan fas yene na japp diko wax ci salamiñ wala nan fas yene na julli gis nga wala fas yene na ko wala fas yene na ajmaka diko wax ci salamiñ dedet lolu xol be koy wax nango an-niyyatu mahalluha al-qalb yene palasam moy xol bu ko defé kon lolu ñu bayyi ci xel bu baax nango lolu ñu fexé bayyi ci xel bu baax ndegam nak dafa bok ci jaamu yalla yi nga xamni jaamu yalla yi xol la kon kat jaam bi warna gor gorlu ba préserver jaamu yalla jojé ba bokalé du ci tabbi Allahumma sal mun wa kadhalika al khawf wal khashya wal raghba wal rahba wal raja wat tawakkul kull hadhihi ibadat qalbiyya mun niki non li nga xamni moy ragal ak li nga xamni moy tit xemem ak benen xetu ragal moy khashya mango al khawf ragal la al khashya ragal la ar rahba tamit ragal la yoy inshallah dana ñew ci kanam sen detail sen faram fajj bu ci nek façon kadhalika ar raja yakar agit wakirlu mune yeb ay jaamu yalla ay xol la yakar gis nga xol be koy def gis nga mago xemem gis nga ko tit ak yu demé noné mune al khawfu huwa tawaqqu'ul makruh wa huwa naw'ani khawfu al-ibada wa khawfu at-tabi'i mune mom ragal nak moy lan moy fuglu lo xamanteni ni lo ñemeñul la mango lu ñaaw wala lu dangereux mango mune lolu moy ragal mune ragal nak seddeli ko na ci ñaari xaj khawfu al-ibada ragalu jaamu yalla ak al khawf at-tabi'i ragal bi nga xamanteni ni moy ragal ga sunu borom mo ñaalé doomu adama manam ragal bo xamni bu naturel la mago kon gis nga ragal dafa am ay xaj comme ni ñu gisé won ñaan namu amé ay xaj waxna leni ñeriñ li ci jang ko ba ragné ko moy lan bu ci nek nga mën ko tek palasam ba do len jaawale lolou lu am solo la bu ko defé yow soy jaamu yalla dang koy jaamu ala bayyina dang koy jaamu ci lu leer nañ me do tatone do lambatu akarna tay ki def bac buñ ko tegalé épreuve yi bir classe examen do fa nek nan day lambatu ndax fekk na wajalon na bopam ci jang ak révision ago fekke tatone la rek mom dana xamni mom tatone taxut mu genn ci mago ko rawati na nak jaamu yalla mago li nga xamanteni ni tay daf ci aju duggu aljana wala duggu safara xam nga am bak mom danaka bu la nexé meun nga ni dulu sori ndax nit na am nit amna bak malakul moti fekk ko fa bak ba jeeruñu ko dara wala leet mago am nga bak de dik nit amna bak ba fa di chomé di taxawal mango ndax diplôme yi ñom duñu finalité mbir yi dedet ay moyen la mais nak ñun wallahu musta'an ñaka comprendre gis nga ko mo japp ñu bari nga gis ko xamanteni ndaysan day dajal diplôme yu bari génné ci ay université de renommée mondiale yor ay doctorat yu kenn xamul dal dal di ñew tok bu delu ci afrique day ñew tok quoi mais li mom objectif am mo don lan mu dajale ay diplôme après ñew wéku ko ci bir salon jeexna diplôme bi kay ay moyen la gis nga day woné né yow habilité nga ci nangam ak nangam légui nak ndigam yow jot nga ci moyens yoy da ngay utiliser moyens nak pour mëna concrétiser dara xam nga fofu nak neexul ba neexul fa lañu nit ñu wéx ñi wala yenen xéet yi rawé ñun nit ñu ñuul gis nga ñun nit ñu ñuul ñun lañu jappé finalité du finalité gis nga lañu jappé finalité du finalité da ngay dajalé say diplôme ana xamone ba nga amé diplôme nak ci nga dogo wara nak commencer waaw mettre en pratique contenu diplôme yoyu mais ñun dafa melni nak suñu jafé jafé jëpp fa la nek xol ba ci luñu borom bi tabaaraku ta'ala jox par exemple jëlal pétrole or gaz diamant bauxite mi ngi fess del ci soufu afrique mais mënu ñu ci lu bari gis nga ko ñeneen ñoy jëgé fenen utiliser ay techniques gis nga ko dadi exploiter mbir ma transformer ko wolbeti ko wat biñu jaayat produit fini té matière première bi fi la jëgé won té buñu waxé ñu né am nañ ay intellectuel depuis kañ depuis ñaata at bañ né ci lañ am indépendance ba légui ku ci jiddu won tay borom kër nga wala dé ma ngox mais depuis bobu ba légui est ce que tax nañu jëm ci kanam malgré di ñi ngi joxé sax ané ay diplôme waaw ñen ñi sax mu jaral leen ñu dem ba bitim réew né université yi ñoo gëna baax gis nga la ko waral nak moy ñey ut diplôme yeb japp nañ ne ci ab chaise lañ wara tok ci bureau quoi pour ñom diplôme pour bureau la gis nga diplôme pour bureau la ndax neew na ngay gis ku am diplôme ba paré dugg ci bir ala bi wala wacc sur le terrain gis nga ngok jema nak xol contenu diplôme am yoyu nan lay meuna fekke birib bu désert bi nga xamné amul dara mu jema jëfëndiko bobé xam xam nak aha pour meuna légui nak jëmbat dara wala mu jur dara lolou nit ñu wéx ñi nit ñu zone ñi asiatique yoyu ñom ñoo am culture bop waaw ñom ngay gis un grand diplômé mu ñeu dugg ci all bi gis nga mais fi c'est le contraire waaw ku am diplôme japp nga ni yow da nga wara wër Dakaru xol ci bureau yi fa nga wara dem tok gis nga bo xolé xol gisoo bureau bo tok nga daal dem enseigner ji gis nga nga daal di dem enseigner ji gis nga mais lolo gëna sedd wala mo fi seuss gis nga donc do am ben manam li nga xamanteni ni mom moy loy sumbu lo xamanteni ni luy déparé ci yow la wala bok sax mbir mo xamanteni ni gisoon nga fa gisoon nga feneen idée ba nga jema tégaat idée bobu togg ko mu ñor wala bok indi idée bu jégué lolu wala yu démé non wallahu musta'an mi ngi non yalla ñu borom bi tabaarak wa ta'ala taxaw motax fani gaay di joy nan vaccin yi no au vaccin karna vaccin yi mom ben affaire la quoi ben mbir la ni mais il y a pire gis nga wallahu musta'an gis nga am nga buñ togué tay ñaata ak ci indépendance ñuy tok di joyo nan no au vaccin mais war nañu xolaat suñu bop ana suñuy scientifique ana suñuy chercheur ana ñu sanga té pourtant matière première yi jëfëndiko ci dëkk yu bari fi lay joggé chinois yi li ñu def afrique occidentaux yi li ñu def afrique matière première lañuy jël ci matière première lañuy jël ci gis nga Allahul musta'an bu ko defé kon borom téré bi mu né yoyé yépp ay jaamu yalla lan la ay jaamu yalla ay xol dogal nak mom moy lan fuglu mbir mo xamanteni ni mbir moy moy dawla diko watandiko ndax lan mbir mu dangereux la wala mbir la mo xamanteni ni mu ñaaw la bu ko defé mom ñaari xaj la benn ba di ragal ga nek ragaluk jaamu yalla benen ba di ragal ga nga xamni ragal la bu naturel nga xamni manam sharia du ci yedd nit ki manam sharia du ci dan nit ki bok manam ragal la bo xam boko defé amo ci bakkar mune annahu al-awwal khawf al-ibada mune bu ci jëk moy ragaluk jaamu yalla mune hadha sarfuhu li ghayri allah shirk mune ragal goge wëlbati ko defal ko keneen ko dul yàlla bokkaale la nga ragal gi nga xam ni moom nga war a ragal yàlla di ko jaamoo yàlla si nga ko ndax sunu borom nee na fala taxaafuhum wa xaafuuni ragal leen ma man kon sunu borom digle nañu ragal ko kon ndekete ragal lu ñu war a jaamoo borom bi tabaraka wa taala rawatina aaya ba dane bu leen leen ragal ragal leen ma man kon gis nga foofu noonu mu tudd fa forme ragal bi nga xam ni mooy ragalu jaamu yàlla te sunu borom ne na buñ ko defal keneen nañ ko ko defal moom fala taxaafuhum bu leen leen ragal gis nga ko ragal leen ma man gis nga ko ma ngo kon ragal googee ragalu jaamu yàlla la mu ne haza sarfuhu li ghayri illahi shirk kon loolee wëlbatiko defal ko keneen ku dul yàlla bokkaale la mu ne wa dhalika bi an yaxaafa ghayra allahi fi ma la yaqdir alayhi illa allah mu ne lu mel niki mu lay jox tegandaay yi da bàyyil xel bu baax wa jëlal nag gis nga bind ko mu ne benn ki nga xamanteni ni dafay ragal ku dul yàlla ci li nga xam ni kenn amut kattanam ku dul yàlla ma ngoo li nga xam ni kenn amut kattanam ku dul yàlla loolu yàlla rek nga ciy ragal masalan kan mooy ki nga xam ni moo yor dund ak dee Allah jalla wa ala kon mbirum dee moom kan lañ ci war a ragal sunu borom tabaraka wa taala parce que moom képp moo am kattan ga moo yor décision gis nga moo am kattan ga moo yor décision ànd ak nag ànd ak nag dee moom sunu borom lay soob mu jaarale ko ci ay sabab gis nga loolu sunu borom la soob léegoo-léeg bu ko neexee ci coobare mu jaarale ko ci ay sabab gis nga léegoo-léeg nag sabab ya ñun sax day nekk inconnu ci ñun cause di dese ñu ne inconnu loolu am na bataay gis nga cause di dese inconnu am na bataay léegoo-léeg nag sabab ya nekkoñu visible pour ñun comme masalan mbas mi nga xamante ni mi ngi réew yi dañ koy tuddee COVID-19 mooy corona bi loolu feebar la mais feebar la boo xam ni xool leen publication wu résultat yi ñu ciy def dëkk mu ne mi ngay joxe ay résultat am daf lay ne nombre de cas infecté mooy ñi nga xam dañoo positif après mu jox la nombre de décès après mu jox la nombre de guéri gis nga ak nombre ñi nga xamante ni il reste sous traitement loolu loo ci jànge gis nga même feebar bi duggandoo ci benn dëkk laalandoo ay nit ñii wér ñii wéraguñu ñii faatu kon est ce que feebar bi corona bi moom mooy rayaate COVID-19 bi mooy rayaate su doon rayaate kay ñii wér buñu wér voilà bu fekkoon feebar bi moom mooy rayaate ñii wér duñu rëy duñu wér kon feebaru ku mu dal nga faatu waaye gis nga boo xoolee nombre de guéri yi ñoo ëpp fuuf nombre de décès yi c'est que nag dañ dul bàyyi xel ñu loolu ba ci ay italie ak espagne ak dinañ dig ñu wax des milliers de morts nangam nangam, l'Italie a atteint, l'Espagne a atteint, les États-Unis. Mais toutefois da ngay gis day am nombre de guéri yu bari ñoy ëpp, gis nga. Kon du fièvre bi ci jëm mom moy rayaté, fièvre bi amul katan bu mu rayé, mais ci ciobare borom bi tabarak wa taala, ci ciobare borom bi tabarak wa taala. Kon légui yow boy ragal ko wara ragal sunu borom ngay ragal, mais bo ragalé fièvre bi gis nga na nga warona ragalé sunu borom jalla wa ala dal li ngay tabbi ci bokalé mbir mu sew la, gis nga ko. Fièvre bi dang koy wottaniku, buñ la né yalla nga wara ragal, lolu tekkiwul né do jël say mesure de prévention. Dédét sunu borom néna jël len sen matuway, khuzu hidrakum, gis nga, jël len sen matuway, jël len ay mesure, gis nga. Nango ngay di jël ay mesure waye nak sen xol xam nga sank waxon na la al khawf ibadatun qalbiyya wallahu musta'an. Mbokki dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu taysir, defal len ko, defal ñu afiya, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.